Tisztelettel köszöntöm Önöket, az Index és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai Egonnal. A mai vendégem 49 éves, kicsit zavarban vagyok, ha le akarom írni, hogy igazából mivel foglalkozik. Én mondjuk azt mondanám, hogy publicista és véleményvezér, Puzsér Róbert. Szia Robi! Szia Gom. De a kérdés nyilván az, hogy te hogy látod magad? Hát, most éppen melyik formátban vagy? Én úgy gondolok magamra, mint egy független értelmiségire, ami egy entitás, ami aztán különböző médiaplatformokon, különböző kulturális helyi értékeken különböző szerepekké válik, tehát különböző funkciót vesz fel. A szerep az egy jó kifejezés, ott játszol szerepet? Szerintem nincs ember szerep nélkül. Tehát mindenkinek vannak szerepei. A különbség nem az egyes emberek vagy egyes közszereplők között, hogy ez szerepet játszik, az meg nem játszik szerepet. Ez egy nagyon rossz megközelítés, és azt hiszem, hogy a reality világából származik, hogy a reality-ben az az önazonos, aki nem játsza meg magát. De hát a szerep amúgy az ember szociális jelenlétének az úgymond az alapja. Hát mindenki mindenféle szerepet játszik. Vannak én idegenebb szerepek, meg én azonosabb szerepek. Azt hiszem, hogy az ember minél távolabb megy a tűztől, a családi tűzhelytől, annál én idegenebb szerepek felvételére kényszerül, mert annál inkább kell védenie az énjét. A munkahelyén az ember kevésbé én azonos szerepet visel, mint otthon. Otthon, ahol az ember mondjuk apa, meg férj, ott egy én azonosabb szerepet engedhet meg magának, mint a munkahelyen, ahol mondjuk egy beosztott, vagy ahol mondjuk egy főnök. De még otthon sem gondolom, hogy ne lenne az apai szerep, vagy a férj szerepe, vagy a társ szerepe ne lenne szerep. Talán csak az ember talán csak az imájában nélkülözi, de talán még ott sem nélkülözi a szerepet. Nyilván a cél az, hogy az ember a gyónásában, az imájában, a pszichoterápiájában szerep nélkül tudjon létezni, és ez a feladat, ez a kihívás. De hogy ez munka, hogy az ember ezeket a szerepeket, és fontos, hogy tudatosítsa, hogy az ember értse, tudja azt, hogy én most ilyen szerepben vagyok, és ez a szerep, ez az én számomra önazonos szerep, ez azt jelenti, hogy egy olyan ruhát viselek, mondjuk a szerep a ruha, a test az meg az én, olyan ruhát viselek, ami az én méretem, az én stílusom, az én ízlésem, de nem én vagyok. Az, aki nem tudja megkülönböztetni a ruhát a testétől, az válik azzal a szégyentelen celebbé, aki elhiszi azt, hogy a szerepének, a média szerepének, amit nagyrészt a tudatiparnak köszönhet, kiáró szeretet, rajongás az ő személyét illeti. És ebből jönnek aztán a személyiségzavarok. Te válasz még kényszer szerepet? Amit mondjuk egzisztenciális okokból, anyagi okokból, valakinek egy szívesség szempontjából azt mondod, hogy jó, ez nekem semmi közöm nincsen, de neked megcsinálom. Vagy ezért, vagy azért megcsinálom. Emberi szívességre nagyon nehezen mondok nemet. De olyan szerepet, ami tőlem idegen, nem veszek fel. Mert arra rámenne a pszichém. Tehát ez tapasztalás? Az hiba. Igen. Az hiba. Az nagy hiba. Mi volt ilyen, amire azt mondod ma már, hogy ezt nem lett volna szabad? Hát például, nem tudom, a Gang című tévéműsorban volt egy olyan ötlet, egy olyan felvetés, hogy ugráljunk egyszerre, mindenki ugráljon egyszerre, és akkor a Föld, mivel hogy egyszerre dobbantunk, a Föld majd így igen, esetleg elfelejt egyet fordulni, vagy valamit, és az egész egy pojácáskodás volt, az egész egy öncélú ilyen média celebkedés volt, és nem kellett volna csinálnom. De nem voltam elég karizmatikus, és ott mindenki, nem tudom, Parakovács Imre, Fáy Miklós, mindenki együtt, és akkor az volt az élmény, hogy Szili László, és akkor az volt az élmény, hogy most az a rossz fej, aki ülve marad, az a rossz fej, aki ebben nem vesz részt, és nem akartam rossz fej lenni. És akkor fölálltam, és akkor én is dobbantottam, de már közben éreztem, hogy ezt nem kéne. Hogy ezt nem kéne. Mert hogy ez egy... De ez egy kicsit olyan, mint amikor a stadionban azt mondják, hogy és most elhangzik a nélküled, és fel kell állni, és aki ülve marad, hát az rossz fej. Tehát rossz kimaradni belőle, tehát van egy olyan érzés, hogy muszáj felállni, a semmi közöd nincs is ehhez a cirkuszhoz. Igen, de például a nélküled az olyasmi, ami, hát hogy mondjam, egy egy olyan élményt szerez meg, hogy van egy összetartozás az összetartozáson belül. Mert ugye az összetartozás az a himnusz, meg a szózat, meg a nemzeti dal. Az egy történelmi összetartozás, és ehhez képest van egy belső kör, egy nemzeti radikális összetartozás, és ehhez tartozik a nélküled. Ez egy mélyebb magyarság, azt hiszem így is élik meg, meg így is hívják. Ugyanilyen értelemben a nagyobb, tágabb körű összetartozás a trikolor. És akkor azon belül van egy szűkebb, egy a árpádsávos zászló, az egy szűkebb, egy mély magyarabb összetartozás, és arról van szó, hogy ha ebből a mély magyarabb, szűkebb, sűrűbb magyarságból ebből kimaradsz, akkor kvázi elkártyáztad a magyarságodat. Hogyha nélküled neked nem eléggé himnusz, tehát kvázi a nélküled lett ez a... Felmerül a kérdés, hogy ki vagy te? Himnusz a himnuszon belül. Igen, akkor ki vagy te? Az interzónában vagy, még magyarul beszélsz, de már nem vagy magunk fajta. Azt hiszem, így hívják magukat, hogy magunk fajta. Van itt egy könyv az asztalon, mert hogyha itt van ez olyan, mint a színházban a pisztoly, kiraktuk az asztalra, valamit csinálni kell vele. Itt van rajta, én mondtam Robinak, hogy ez a Kiváló Áruk fóruma volt régen, nem tudom, a kedves közönségünk emlékszik-e rá. Szerintem csak az idősebbek. Minden esetre nem erről szól. Ez azt gondolom, hogy könyvkiállításokra, ez egy nehéz szó, való kötet, gyönyörű. Ha belelapozunk, akkor ez belül ilyen, nem mesekönyv, egyáltalán nem, az a címe, hogy Metafizika. És hát látják az oldalakat, fekete oldalakon fehér betűk, tarotkártyás illusztrációk a másik oldalon. Ez egy filozófiai munka. Igen, mondhatom. Felsorakozol Arisztotelészhez, Descarteshoz, Kanthoz. Ez így egy jó sorrend. Kant, és akkor utána Puzsér. Ugye a metafizikával ők elég jelentősen foglalkoztak. Igen, ez egy csapda, amiben nem szabad belesétálnom. Nyilvánvaló, hogy azt, hogy ez egy filozófiai munka, mondja valaki más, ne én mondjam. Én csak leírtam a saját nézeteimet a valóság és az igazság viszonyáról. Mindezt 22 fejezeten keresztül, 22 kiinduló pontból kiindulva, 22 pontot körbeírva, és ez a 22 kör, ez így együtt lefedett síkot. És ez a sík az, ami tanúskodik az én percepciómban az igazság és a valóság viszonyáról. Minden más értelmezés, minden más értékítélet már legyen az olvasóé. A Kiváló Áruk fóruma logó az nem véletlen. Én ezt ki kiváló árunak szántam, 12 éven van benne. Ezt így találtad ki, tehát ez tudatos, hogy az van? Az nem a Kiváló Áruk fóruma, csak megtévesztésig emlékezteti azokat, akik az életük legalább a felét még az államszocializmusban élték. Na, vigyázz magadra. 22 betű, 22 fejezet, hát és ugye ez a tarotkártya, a nagy arkánum rendszere. De amikor ezt elkezdte, nyilván nem volt meg a fejedben ez a szerkezet, vagy nem tudom elképzelni, hogy hosszú éveken keresztül egy ilyen szerkezetben élj, mert hát szerintem te ennél sokkal szabadabb vagy. Hogy indult ez a dolog? Úgy indult, hogy én először az M betűvel jelölt fejezet volt meg, és akkor még azt se tudtam, hogy az az M betűvel jelölt fejezet, csak írtam egy ontológiai igényű szöveget, amiben az optimum és a maximum viszonyát értelmeztem. És akkor abban jöttem rá arra, hogy ebből kiindulva nem fogom tudni az egész könyvet megírni, hanem hasonló cölöpöket kell levernem, 22 cölöpöt, 22 betűvel, az ABC, a latin ABC 22 betűjével, és ezeket kell vonatkozás nélküli látásmódban ontológiai igénnyel körbeírni. És mivel hogy a taró az a kabbalában, a kabbalába ágyazva maradt fent, ezért a taró nagy arkánumának alapjaihoz a héber ABC 22 betűje tartozik. Na most én a latin ABC 22 betűjével írtam 22 fogalmat, a nagy arkánum 22 archetípusát pedig analógiás párokban rendeztem ezekkel, de valójában nem én rendeztem, hanem valójában ezeket, ezeket kiterítettem egymás mellé, és jóformán párokba rendeződtek. Mint a kártyák. Jóformán párokba rendeződtek, mint amikor a mágnes a pozitív pólusa megtalálja a negatívat. És szinte alig kellett nekem végeznem ezt, mert értelemszerűen rendeződtek párokba, analógiás párokba, és világossá vált, hogy az erőfejezethez az akaratkártya tartozik. Világossá vált, hogy a mértékfejezethez a mértékkártya tartozik, sőt a halálfejezethez a halálkártya tartozik, és így tovább. És ezekben az analógiás párokban aztán már úgy rendeződött a struktúra, hogy azok a tarókártyák, amelyek az én számomra a legautentikusabb interpretációi a tarónak, azok azonos sorrendben ismétlődnek fejezetről fejezetre 22-szer egymás után. A taró az egy szent könyv. Az egy szent könyv, amit profán célokra használnak 100 esetből 99-szer. Hát ugye ezt szokták a cigánykártyaként jövő jóslás és kártyavetés jeligére használni a hétköznapokban. Igen, szerintem a kártyavetés egy meggyalázása egy szent könyvnek. Tehát az olyan, mintha a Bibliából próbálnám a lottó nyerőszámait kijósolni magamnak. Tehát ez szentségtelen. A tarónak nem az a funkciója, hogy az ember kiolvassa belőle a jövőt, hanem az a funkciója, hogy az archetípusok felett meditálva megértsen valami mélyebb összefüggést a saját létezéséről, meg a valóság struktúrájáról. A valóság és önmaga viszonyáról, a valóság és az igazság viszonyáról. A taró kisarkánuma az ugye a francia kártya, azaz, amivel mi játszunk. Igen. Az az emberek világa. Úgy is néz ki, hogy a király, a dáma és a bubi azok a nemesek. Ők a kiváltságos kaszt. És aztán alatta a számozott lapok arab számokkal ezek a köznép, a közemberek. A számozott lapok, itt is van egy hierarchia, ahogyan előre léphet Persze. az ember a közemberek sorában. A nagy arkánum az az isteni szféra, az az istenek világa. Nem féltél belemászni ebbe a világba? Nem. Nem féltél kijelentéseket tenni ebben a világban? Nem volt időm, ugye ez egy nagyon friss könyv, gyakorlatilag most jelenik meg, szinte ezen a napon talán. Tehát csak belelapozni tudtam meg. Hát egyébként is ez nem egy olyan olvasmány, hogy most beleolvastam, és akkor értem, hogy miről írtál, és kész vagyunk. Nem politika például. Hanem pont az, amit mondasz. A létezés kérdései. Hát hiszen maga a metafizika is erről szól, a létezés kérdéseiről. Ez egy isteni terület. Igen, igen. És a nagy arkán... Félelmetes. Félelmetes, mert a kis arkánummal az ember játszik. A nagy arkánum archetípusai játszanak az emberrel. Ezért a nagy arkánummal senki nem játszik. Az nem játékkártya. Azért vetnek kártyát, akik kártyát vetnek, hogy megpróbálják kifürkészni, mit játszanak a nagy arkánum archetípusai az egyéni ember sorsával. A nagy arkánum hatalmasabb, mint az ember. Nem az embernek van alárendelve, az ember van alárendelve a nagy arkánumnak. És amikor a nagy arkánum lapjait az ember kiteríti, ahogyan ez a könyv tulajdonképpen a nagy arkánum lapjainak a kiterítése, akkor valami mélyebb összefüggésbe nyer betekintést. És nem is, és ezt nem az ember rendezi. Ahogyan én, nem úgy kerültek be a kártyák a szövegek mellé, hogy itt van egy szöveg, ehhez a szöveghez kéne valami illusztráció, miről is írok itt? Hát ide ez illene. Hanem én létrehoztam egy mátrixot. Létrehoztam egy sorrendet az interpretációk közt. Létrehoztam egy struktúrát a fejezetek közt. És gyakorlatilag a Matrix rendezte be azokat a képeket azokra az oldalakra, ahova tartozik. Tehát itt egy struktúra bontakozik ki, ami nem egyéni, hanem általános, ezért aztán mindenki saját magára vonatkozóan szerezhet abból egy impressziót, de valójában ez nem az egyéni sorsra vonatkozó tudás, hanem az összefüggő, hatalmas sorsra vonatkozó, aminek az egyéni az egy alkatrésze, az egyéni egy megvalósulása. Nem hiszem azt, hogy ez egy személyes irodalom. Ez nem én rám vonatkozik, nem is magamról írtam, ezek az én meglátásaim, de valójában mindarra vonatkozóan, ami a létezés, illetve mindarra vonatkozóan, ami a lét és az élet viszonya nagyon hasonló az igazság és a valóság viszonyához. Igen, és a lét és az élet viszonyát vizsgálod, de amennyire átláttam, rendre a halálba botlasz ebben a könyvben. Mint hogyha az lenne a megoldás, a megfejtés számtalan kérdésünkre. Igen. Mert a halálból származik az igazság. Az életből valóság származik. Az élethez a valóság percepciója tartozik, a halál szolgáltatja az igazságot. A halál relációjában valósul meg az igazság, és bontakozik ki az igazság. És hogyha nem lenne halál, akkor nem is lenne igazság a létezésben. Ha nem lenne halál, akkor a hatalmasok örökké hatalmaskodnának, a szenvedők örökké szenvednének, az elnyomottak örökké ellennének nyomva, de a halál igazságot tesz. A halál egy hatalmasabb igazság, mint ami az embernek az ember úgy hívja, hogy igazságügyminisztérium, ebből azért nagyjából Magyarországon az igazságminisztérium maradt. Az embernek a viszonya az igazsághoz, ez egy gőg. Amikor az ember úgy hívja magát, hogy ő osztja az igazságot. Az ember nem igazságot oszt, az ember a legjobb esetben is jogot szolgáltat. Ami a jog egy lerontott igazság. Az igazságot a halál szolgáltatja. De ha abban feloldást látsz a halál létezésében, akkor a félelmetességét is értelmezni kell, hiszen az egész életünk egyfajta félelemben telik a haláltól. Igen, de azért, mert az életben gyökerezünk, és nem a létben. A halál az életből átvezet a létbe. Hogyha az ember a létben gyökerezik, a halál hazajuttatja, hazaviszi. Mivel hogy a nyugati szellemű ember az életben gyökerezik, ezért a transzcendenciára jut az Isten keresésben, míg a keleti szellemű ember az a létben gyökerezik, ezért ő egzisztenciára jut az Isten keresésben. A keleti szellem számára, és mind a két fogalom az Istenre vonatkozik, a létbe leereszkedve az egzisztenciával azonosan található meg az Isten, az életből, viszont meg a transzcendensbe, a megfoghatatlanba, a nem anyagiba, a világot átható szellembe, vagyis hát azt kell, hogy mondjam, hogy a szellemen keresztül az egzisztenciába hatolva található meg, vagy érhető el. Vannak nagyon kemény kijelentéseid ebben a könyvben. Már amennyire ezek kijelentések, és nem önmagaddal való belső viták, amiket aztán végül leírsz, ezt majd mindjárt megbeszéljük. De azt írod, az élet az anya, a halál az apa. Ez egy cím is tulajdonképpen, hogyha úgy tekintjük. Ez például nagyon súlyos, mert megbélyegzőnek tűnik. Igen, de hát ha azt tudjuk, hogy a nőkhöz közelebb áll az élet, a férfiak a halálhoz állnak közelebb. A nők... De az apa kép is ennyire szigorú? Igen. Az apa az eszmével áll analógiában, az anya a természettel áll analógiában. Az anya az, ahonnan gyökerezünk. Nem véletlen a kifejezés, hogy anyag. Az anya és az anyag, mater és matéria, a latinban is, a latin nyelv is emlékeztet erre, hogy a föld az anyával odaereszkednek le a gyökereink, onnan származunk, onnan sarjadunk, az az anyagi összefüggésünk. Az apa az transzcendens egzisztencia. Az apa az valahonnan az éteri szférából ereszkedik alá, és tulajdonképpen amifelé növekszünk, tulajdonképpen a nap, amifelé tör minden, ami él, az áll analógiában az apával. Azért nem is véletlen, hogy a holdat hozzák analógiába az anyával, az napot hozzák analógiába az apával, de amint mondjuk a földég relációban vagyunk, a földet hozzuk analógiába az anyával, az eget hozzuk analógiába az apával. A fa az tulajdonképpen az átvezető csatorna, ez a három misztérium, ami még a ezredfordulót követő évtizedben ébredtem rá, hogy a Föld az energiát az ásványok formájában hordozza, tartalmazza. Az ég az energiát, a sugárzó energiát a fény képében hordozza, tartalmazza. A fa, ami közte átvezet, tulajdonképpen olyan, mint egy híd, mint egy energiahíd, ami az égből sugárzó energiát a Földbe, a Földben ásványok formájában nyugvó energiát az égbe átvezeti. A misztérium úgy áll, hogy a Föld analógiában áll a anyagi világgal, az ég analógiában áll az egzisztenciális vagy lelki világgal, és az átvezető a fa, a csatorna, a szellemvilág. Ha nagyon profanizálom, amit mondtál, akkor ez valahogy úgy hangzik, hogy az anyag képezi az alapját mindenünknek, és az apa felé törünk? Éppen, hogy nem. Ugye? Éppen, hogy akkor nem. Akkor sikerült félreérteni. Éppen, hogy nem. Éppen, hogy nem. Mert hogy ugye az anyából fakad minden, az anyag maga. Szerintem nincs, az nő nincs férfi nélkül, anya nincs apa nélkül, ég nincs föld nélkül, de úgy, hogy az ég képezi a földet, hogyha nincs ég, nincs föld, és hogyha nincs föld, nincs ég ennek. Tehát ezek egymás által léteznek. Ezért nem gondolom azt, hogy a földből származik, vagy nő ki, és az apa felé tör, és ezért a föld volna a prima matéria, és ez nem jelent alá fölé rendeltséget, csak ugye, ha fölhelyezed az apát, akkor mint egy fölöttes én működteted egy ember létében. Én azt gondolom, hogy minden, és pont ezért metafizika, mert úgy gondolom, hogy minden szellemi alapú, sőt, lelki alapú, a lélek tulajdonsága a szellem tulajdonsága az anyag, bármi, ami létezik, az először a szellemi szférában létezett. Ez az asztal, ez először egy gondolat volt. Aztán valaki, egy tervezőmérnök, vagy egy asztalos, azt a szellemi szférából lehívta ide az anyagi szférába, és kvázi leföldelte, és így valósult meg anyagi mi voltában. A természet összes alakzata ugyanígy gondolat volt, az én szememben az Isten gondolata, ami a természetben létezik, az Isten gondolata, ami le lett földelve az anyagba, és így valósult meg. Én nem gondolom, hogy bármi is anyagi eredetű lenne. Én úgy gondolom, hogy minden egzisztenciális entitás, és mindennek az átvezető csatornája a szellem, és így válik anyagivá. Hogy félreértettem az előbb azt, amit mondtál, ezért kell elolvasni, mondjuk. Ez például sokat segít ezen a gondolkodáson. Írtál mást is, a boldogság, elégedettség. Ugye ezt elszoktuk, azt a boldogság kérdést intézni azzal, hogy a boldogság szeretet. Ha szeretet van, minden van, szoktuk mondani. A boldogság ennél több vagy más? Több, és én biztos vagyok benne, hogy a szeretet nem elég. Szeretet is kell, és igazság is. És a kettő egymás nélkül nem működik. Az igazság szeretet nélkül kegyetlenség. Hiába igazság, kegyetlenség. És ez vonatkozik az Ószövetségre is. Az Ószövetség kiegészítésre szorul, mert az Ószövetség istene az egy kegyetlen isten. Ehhez képest az Új Szövetség istene, a tékozló fiú apja, az egy irgalmas isten. De nem nélkülözheti a szeretet sem az igazságot. Mert a szeretet, mert akiben van szeretet, de nincs benne igény az igazságra, vagy nincs benne az igazság érvényesítésének a képessége, az egy rongyá válik. Annak nincsen belső tartása. Annak a szeretete az nélkülözi a tartást, a gerincet. Kell a szeretet, de kell az igazság is. A nagyon súlyos dilemma az a Henrik Ibsennek a Vadkacsa című színdarabjában bontakozik ki, ahol az Ibsen ezt a kérdést vizsgálja számos karakteren keresztül. Ezek a karakterek, ezek metaforikus alakok. Egyikük az igazság érvényesítésének a megszállottja, a másikuk a szeretet érvényesítésének a megszállottja, és a kudarcuk a cselekményben az azt jelzi, hogy a szeretet az igazság nélkül, és az igazság a szeretet nélkül, az Ószövetség az Új Szövetség nélkül, és az Új Szövetség az Ószövetség nélkül nem teljesül ki, és nem válik egészé, hanem a kettő egy valaminek a két oldala, a két, mint a diónak, a dióhéjának a kettőssége. Így együtt tudja közrefogni azt az embert, aki képes arra, hogy méltányosságot, de képes arra, hogy irgalmat gyakoroljon. Ugye az Ószövetség a zsidók hitének alapja. Nem véletlen az, hogy a rabbira szükség van, hogy megmagyarázza, hogy mi hogyan van, és minden kérdésben hozzáfordulnak. Mert egyébként, ha tisztán olvasod, akkor valóban ez csapás-csapás hátán. De ha már bibliai példát hoztál, én azért van itt előttem, hogy ilyen idézetekkel álljak elő. Azt írod, az ember az eredendő bűn köréből a tudat nélküli állapot elsajátításával léphet ki. Ez a mondat, ez azt feltételezi, hogy ki kellene lépnünk az eredendő bűn köréből, ami például a keresztény kultúrának az alapvetése. Hát az eredendő bűn, én nekem az értelmezésem, hogy az eredendő bűn az maga a tudat. Tehát, hogy a Bibliában az úgy szerepel, de ez egy metaforikus, egy ilyen allegórikus képzet, hogy az ember azzal, hogy evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, kvázi elkövette az ős bűnt, a tilalom ellenére kiüzetett a paradicsomból. Na most ez az egész történet, ez a öntudatra ébredésnek a metaforája. Az evés a jó és rossz tudásának a fájáról az maga az öntudatra ébredés, és a kiüzetés meg annak olyan módon a következménye, nem olyan módon, hogy az Isten kiűzte az embert egy kertből, egy édenkertből ki az őserdőbe, és ott az embernek már embernek farkasává kellett, hogy váljon. Hanem a dolog úgy áll, hogy az ember ebben a kertben, ebben az állatvilágba volt ágyazva. Az ember a kertben, a kert, az édenkert nem egy hely, hanem egy tudatállapot. A kiüzetés az annyit jelent, hogy az ember elkezdi fogalmi gondolkodás keretében értelmezni a valóságot. A valóság értelmezése, az, hogy én ezt a poharat lehasítom erről az asztalról, és külön értelmezem, ez az állatnak nincs meg. Az állat ezt látja, ő nincs tisztában azzal, hogy ez a pohár ezzel az asztallal nem függ össze. Ő egy összefüggésben él, mert nem értelmez. Az értelmezés által szakadunk ki, zuhanunk ki a paradicsomból, és kerülünk ebbe a zavarodottságba. És az értelem az, ami az embert a tudat eredendő bűnéből kivezeti. A tudat az egy kárhozati státusz. Az értelem az pedig a megváltásnak az ösvénye, amin keresztül az ember ki tud törni a tudat fogságából. Az értelem az, ami által az ember elrendezi a világnak a dolgait, és helyreállít egy magasabb összefüggést, vagy egy magasabb összefüggés rendjét, hogy úgy mondjam, a kozmoszt a káoszban. Hány éved van ebben? 12 évem. 12 évig írtam. 12 évig írtam. Valóságban. 12 éven keresztül írtam, igen. Igen, igen. Ezt hogy képzeljem? Mert félrerakod, gondolkozol, belejavítasz, újraértelmezed magad akár? Ezt nem lehet a taposómalomban írni. Tehát amikor az ember a napi dolgait intézi, és menedzseli az életét, és éppen a következő projektjére pörög rá, nem tud ezzel foglalkozni, hanem ezzel akkor tud az ember foglalkozni, amikor elvonul, és amikor átkerül egy olyan belső idősíkra, ami nem a jelenkor, hanem a minden idők. Hát amikor az ember elvonul, és kikapcsolja azt a szociokulturális hálót, amibe amúgy be van hálózva, akkor az ember átkerül az elmúlt, illetve a következő 10 000 év bármelyik pillanatába. És akkor ott tud egy ilyen könyvet írni. És akkor amikor az ember elvonul a pár hónapra, mondjuk nyáron, írok egy csomót. A következő nyáron, amikor újra elvonulok, előveszem a szövegeket, és ilyenkor tapasztalja meg az ember azt, hogy mit változott az elmúlt egy év során. Amikor olvasom a szöveget, és azt érzem, hogy hoppá, ez itt nem pontos, onnan tudom azt, hogy az elmúlt egy év során ez változott meg bennem. Ha azt érzem, hogy hoppá, amit itt leírtam, ez túl dagályos, akkor úgy tűnik, hogy ennyit értem ez alatt az egy év alatt. De akkor most honnan tudod, hogy kész van? Mert hogy ez jövőre megint ugyanaz az eset. Most, itt és most úgy érzem, de az embernek egy bizonyos ponton ki kell adnia a kezéből, mert ez a végtelenségig nem mehet. Nagyon nehéz egy ilyen munkáról lepörögni. Már amikor be volt tördelve a szöveg, én még akkor is változtatgattam rajta, mert hogy hoppá, itt ez a kifejezés helyett ezt kéne használnom, hoppá, ehhez még ezt hozzá kéne írnom, mert ez így még nincsen teljesen jól megértve, elmagyarázva. És akkor még beleírtam, és természetesen egy bizonyos ponton, ahol már korrektúrázva van a könyv, az embernek erről ezzel le kell állnia, és abba kell hagynia, és aztán majd csak a következő években fog kiderülni, hogy fog-e kelleni majd még egy könyv. Tehát én amikor a Forrás című könyvemet megírtam és kiadtam 2008-ban, akkor én azt képzeltem, hogy én ezzel ezt a munkát letudtam. És úgy is terveztem, hogy én ezt a munkát letudtam, most már ezzel foglalkozzon más, ez ki van adva. És én elkezdtem a további dolgaimat csinálni, számos könyvet írtam, számos munkám lett, stb. De közben kiderült, hogy nem ilyen egyszerű. Ennek a munkának még nincs vége. Nem én döntöm el, hogy vége van-e, hanem jöttek folyamatosan az értelmezések, amelyeket nekem le kellett írnom, és elkezdett megint gyűlni egy anyag, amihez nekem struktúrát kellett alkotnom, hogy el tudjam rendezni, és hogy ne kelljen megzavarodnom ugye a rengeteg képzet közt, hanem rendszert kellett tudnom alkotni belőle, hogy aztán az úgy kvázi a káoszban kozmoszt vágjak, és aztán amikor az ember egy ilyen könyvet kiad, az egy tulajdonképpen egy ilyen, olyan, mint egy szülés, és akkor azzal egy életszakasz is lezárul. És az ember azt mondja, hogy oké, ezt már kiadtam. Erre most így is nézel? Így is nézek, és hogyha... Tehát ez volt az első 49? Az első 49? Év. Igen, azt mondhatom, hogy igen. Az igazság, hogy én nem gondolom azt, hogy én ennél már jobbat fogok írni, aztán persze az Isten tudja, sosem tudhatja az ember biztosan, de minden esetre ez a legtöbb meg a legjobb, amit írni tudtam, és azt hiszem, hogyha én meghalnék, és csak ez az egy könyv maradna utánam, minden más, amit mondtam, bármikor, bármiről, ebből a könyvből már újra előállítható lenne. Hát azt hiszem, hogy ebben van benne a szellemi genomom, ami alapján minden erre az alapra vezet vissza, és ebből aztán már minden következik, amit mondtam valaha is. Súlyos mondatok, mert ezzel be is korlátozod saját magad tulajdonképpen. Tehát, hogy ez vagyok én, nem több, nem más, ez. Ez az eszencia, ez a lényeg. Fekete oldalakon fehér betűk, igen. Ez vagy te? Igen. Fekete borítóval. Igen. Sötét kép. Igen. De ez a képzet, ez egy magasabb érvényt akar hordozni, mint a fehér alapon álló fekete betűk. A fehér alapon álló fekete betűk az egy irodalmi élményt akar hordozni. Ez meg amellett, hogy irodalmi, amellett képzőművészeti, és amellett valamilyen értelemben egy meditációs objektum akar lenni. Tehát ez legalább annyira műtárgy, mint irodalom. Egyébként könyvként is hozzá kell tennem, tehát amivel én kezdtem, hogy ez egy könyvkiállításra való darab, ez lenyűgözően szép ez a könyv. Az illusztrációkról pár mondatot. Mert hogy hát ezek nem az önmagában megszülető illusztrációk, hogy csináljunk valamit. Ezeket honnan vetted? Mert azt gondolom, nem egy művész alkotása. Úgy látom, hogy nem egy művész. Nagyon, nagyon széttartó stílus. Igen. Én megszállottan gyűjtöm a taró különböző interpretációit. A taró az egy nagyon különleges szent könyv, mert nem nyelvi, fogalmi módon fejezi ki magát, hanem képi módon fejezi ki magát. Ezért a különböző változatai, azok nem különböző korokban és különböző stílusokban készülő fordítások, hanem különböző korok, különböző stílusjegyeit, meg különböző alkotók, különböző formanyelvét hordozó interpretációk, képzőművészeti interpretációk. Ez azt jelenti, hogy ahány művész, az életének egy bizonyos szakaszában közel kerül ennek a szellemiségéhez, közel kerül a taró spirituális erejéhez, mondjuk úgy, hogy annak a vonzásába kerül, akkor megalkothatja a saját taróját. Dali például elkészítette a saját tarópakliját. És én megszállottan gyűjtöm a tarókártyákat, valami, nem tudom én, több ezret. Ezek néztem azok? Néztem már és vizsgáltam. Robi, ezek néztem, azok? Ezek a legautentikusabbak azok közül. Ezek a legautentikusabbak. Tehát valódi kártyákat látunk. Ezek valódi kártyák, de a feliratok, meg a római számok, azok nem szerepelnek rajta, hanem csak maguk az archetípusok, mert hogy ezek itt nem kártyák, hanem ezek itt az archetípusok sorba állítva. Ez egy kompromisszummentes. Az a helyzet, hogy én kompromisszummentesen akartam megalkotni, mert hogy ez olyas valami, és persze meg kellett vásárolni hozzá a képeknek a jogait, de ha az ember valamivel 12 éven keresztül dolgozik, és 12 éven keresztül alkotja, akkor az a legkevesebb, sőt nyilvánvaló, hogy az ember a maximumra költ a saját szenvedélyére. Hogyan tovább? Tehát ha azt mondod, hogy 49 éves vagyok, letettem életem főművét, ennél jobb nem leszek, azért ez egy kemény kihívás is. Hogy holnap akkor mit csinálok? Valami egész mást. Valami egész mást kell csinálni. Valami egész mást. Nem hiszek abban, hogy ha az ember megtalálja azt, amiben igazán jó, akkor azt kell csinálnia egy életen keresztül. Hanem azt gondolom, hogy az ember megtalálja azt, amiben igazán jó, abban létre kell hoznia azt, ami tőle abban a legjobb, ami kitelik, és aztán mint a homokmandalát le kell söpörni, és tovább kell lépni, és valami újat kell találni. És abban az újban kell újra gondolnia, újra fogalmaznia magát az embernek. Nincsen az embernek nagyon sok ideje. Van néhány évtizede. Ha az ember nem változik, nem fejlődik, azzal eltékozolja az életét. Én azt gondolom, hogy tovább kell lépni. Ez a más dolog. Szakma, más világ, más gondolat? Tehát, hogy elmész asztalosra? Nem, más formátum, más tartalom, más tárgy, más szintű és minőségű vállalás. Tehát de az ember érdeklődése az megadott. Tehát az nem a végtelenségig tágítható, mert van egy világod, amiben otthonosan mozogsz, ami a te világod. Nyilván azon belül akarsz mozogni. Igen, vagy az mindig az én világom lesz, és mindig én fogok ránézni arra az adott tárgyra. De az, ahonnan ránézek, és az, amire ránézek, az annak azért változnia kell. Meg a ránézés minősége is lehet egyre magasabb nívó. Van egy műsorotok barátaiddal, kollégáiddal, az Önkényes Mérvadó. Az a közönség például ezzel a könyvvel, vagy azzal a Robival, aki készül majd a jövőre, el tud menni? Együtt tud menni? Vagy ez mindegy? Nagyon nem ártana. Tehát ha valaki kapcsolódni tud ahhoz, amit én mondok a hétköznapokban, ilyen-olyan kulturális, politikai, közéleti, média ügyekről, az valójában ennek a szelleméből táplálkozó nézőpont. Tehát, hogyha valaki érteni akarja, hogy na erre meg hogyan jutottam ezzel és amazzal kapcsolatban, hát így, ilyen módon jutottam rá. Ha valaki ezt a könyvet elolvassa, az be tud ülni a fejembe, és ki tud nézni a szemgödrömön át. Akarom azt? Hát nem ijesztő? De bizonyára, ha valami, szerintem nem gondolom, hogy félelmetes, de természetesen egy énvesztés, meg egy én átültetés, az mindig ijesztő, de az mégiscsak egy izgalmas kaland. És nem az a cél, hogy az én szememmel lásson, hanem inkább csak arról van szó, hogy én nekem ezt a foglalatot, ezt le kellett raknom ahhoz, hogy a saját életfolyamatomban, a saját élet szakaszomat le tudjam zárni, és tovább tudjak lépni. A népszerűség kell neked? Tehát az a fajta érdeklődés, amit a népszerűség hoz, az izgalmas, az izgat még? Nekem inkább az a fontos, hogy a nyilvánosságot a magam képére tudjam formálni. Ez egy nagy ambíció. Igen. A nyilvánosság végtelenül széles. Igen, igen. Nagyon széles, de hát az ember nem is tudja az egész nyilvánosságot formálni, de amennyire az ember többből kitelik, nekem az a célom, tehát nekem nem az a célom, hogy nem én tartozom a népszerűséghez, ha a népszerűség én mellém szegődik, ám jöjjön. De nem én tartozom a népszerűséghez. Én nem fogom senkinek az igényeit kiszolgálni. Én nem fogok semmilyen médiatrendet magamra alkalmazni. Én akarom formálni a formátumot, én akarom formálni a gondolkodást, én akarom formálni a szellemet, a szemléletet, és ha ez népszerű, hogyha ez működik, és ehhez népszerűség tartozik, akkor úgy veszem, mint az időjárást, ahogyan, ha szép az idő, meg süt a nap, az ember nem bánja, meg örül, de azért nem arról van szó, hogy akkor megyek ki az utcára, ha süt a nap. De ez visszacsatolva is működik? Tehát téged is formál a közönség? Vagy azt ledobod magadról? Nem kéne, hogy úgy legyen. Nem lenne szabad, hogy úgy legyen. Nagyon remélem, hogy nincsen úgy. Természetesen nem merem kijelenteni, mert ugyan kimernék kijelenteni, vagy kijelenthetnék jó lelkiismerettel, hogy ő tök ugyanaz, és tök ugyanazt mondja, meg tök ugyanazt gondolja, hogyha senki nem figyel oda, mint hogyha odafigyel mondjuk, nem tudom én, 50 ember vagy 50 ezer. Nem tudhatja az ember, de a feladat az az, hogy az ember nézetét, szellemét ne befolyásolja az, hogy hány embernek beszél, vagy hogy mit várnak el azok, akiknek beszél. Most ez azért is érdekes, nem akartam a politikáról veled beszélgetni, de most akkor nem állom meg. Tehát a politika az annyira földhöz ragadt, annyira nem arról szól, mint amiről ez a könyv szól. Annyira nem engedi meg azt, hogy hosszan elgondolkozz alapvetéseken, hanem mindig a napi gyakorlatot kell valahogyan megoldani vagy követni. És téged ez mégis vonzott közben, mégis megpróbáltad, mégis izgatott. És izgat azon a módon is, hogy a politikai véleményformálásnak igenis szereplője vagy. Nem lehet a napi gyakorlatból kiindulva beszélni a politikáról. Abból ez a politológus okoskodás lesz. Ez a hogy vagy visz okoskodás, ez a ravasz megfejtése annak, hogy na most ez megéri. És akkor ilyenkor jönnek az olyan dumák, hogy de hát bejön neki, de hát működik. Tehát végül is kétharmad, akkor most tehát nem lehet, a praktikum felől nem lehet a politikát megközelíteni. De a praktikum hozza mégis a sikerét a politikának. A napi sikerét biztosan, igen, a választási sikerét biztosan. Igen, a pillanatnyit lehet, hogy az eredményezi, de valójában Magyarország azért van válságban, meg egyébként úgy gondolom, hogy a jelenkor azért van válságban, mert ez a praktikum, ez megelőzi a morális nézőpontot, vagy megelőzi a valóság, megelőzi az igazságot. Hát a politikának a kultúrából kell következnie. A kultúra meg a vallásból következik. A vallás tulajdonsága a kultúra tulajdonsága a politika. Amikor a politika tulajdonsága a kultúra, az nem kultúra, az kultúrharc. Azt a politika a kultúra helyett hozza létre, valójában a saját igényeinek megfelelően, azért, hogy a kultúrától önmaga hitvány alá való céljainak megfelelően elorozza a közös szellemet. A kultúra kell, hogy legyen a politika alapja, és a vallás a kultúra alapja. Nincs olyan civilizáció, amelynek a gyökérzetében az alapjainál ne lenne egy vallás. És nincs olyan politika, ami ne valamilyen kultúrából következne. És amikor a politika elveszíti a kapcsolatát a kultúrával, amikor a kultúra elveszíti a kapcsolatát a vallással, akkor vannak azok a nagyon súlyos válságok, mint amilyenben a jelenkor is van. Volt neked illúziód, hogy te ezen tudsz változtatni, hogy folyamatokat tudsz befolyásolni azzal, hogy megpróbálod? Hisz megpróbáltad. Igen, volt ilyen illúzióm, mert azt gondoltam, hogy a gondolatok azok olyanok, mint a mémek, azok beköltöznek embereknek a fejébe, kicsíráznak emberek fejében, emberek szellemét kibontakoztatják, átformálják a gondolkodást a világról, átformálják az emberek viszonyát a közösségeikhez, átformálják az emberek viszonyát a politikához, az élethez. Én azt hiszem, hogy ezzel az illúzióval alapították annak idején a Nyugat első nemzedékének a tagjai a Nyugat című folyóiratot és az ahhoz tartozó kulturális mozgalmat, hogy most itt mi közösen Ady Endre, Kosztolányi, Móricz, Babics, Karinti így együtt rántsuk ki Magyarországot ebből a magyar ugar, azt hiszem így hívja Adi, hogy ugar, ebből a posmányból. És higgyük el, hogy menni fog, mert ha megadjuk a szellemi alapokat, azon egy másfajta politika, egy másfajta élet, egy másfajta szellem fog kicsirázni. Kudarc. Kudarcot vallottak. A nyugat kísérlete csődöt mondott. A polgárosodás megfeneklett, és Magyarország elsüllyedt a feudalizmusban. Legyünk megengedők velük, ez nem csak az ő hibájuk volt. Tehát nem, az ő kudarcuk nem személyes kudarc, ez egy történelmi kudarc. Most ennek a fényében én nekem milyen illúzióim lehetnek, amikor ilyen óriások, mint Ady meg Móricz nem voltak képesek a magyar 20. századot jobbá tenni. Akkor én nekem ugyan a magam képességeivel, meg a magam eszközeivel miféle illúzió. Megpróbáltad, feladtad? Nem, szerintem akkor is ezt kell csinálni, ha az ember már nem hisz benne, de az illúzióim már, tehát én már nem gondolom, hogy a magyar társadalom megváltható. Már nem gondolom, hogy a magyar társadalom megváltható, de akkor is ezt kell tenni, és akkor is ezen kell dolgozni, ha az ember igazán már nem gondolja, mert ugyan, most akárhogy is, itt van még előttem 20 év, vagy 25 év mondjuk ebben az életben. Mit kéne tennem, ha nem ezt? Akkor is ezt kell tenni, hogyha erre jelenleg én nem látok reális esélyt. A magyar társadalom elégedett azzal, amit kap. A társadalom kétharmada elégedett azzal, amit Orbán Viktortól kap, és nagyon úgy látom, hogy a társadalom fennmaradó egyharmada meg nagyon elégedett azzal, amit Gyurcsány Ferenctől kap. Itt nincsen valódi, tényleges társadalmi igény. De ez mégis egyfajta feladás. Ha máshogy nem, akkor azon a módon, hogy lehet, hogy beszállok, de nem fogom tudni megváltoztatni. Nem, már nem gondolom, hogy meg fogom tudni változtatni. De beszállni beszélsz még? Abban az értelemben a politikai harcban nem akarok beszélni, ahogyan 2019-ben a főpolgármester választáson elindultam. Tehát azt már nem gondolom, hogy most én azzal, hogy szerzek még egyszer 4,5%-ot, vagy mondjuk 5,5-et, vagy mondjuk 3,5-et, azzal bármint tudok változtatni. Én azt gondolom, hogy a kultúrán keresztül kell, a kultúrából kiindulva kell ezt a dolgot megváltoztatni, és ezért én egy kulturális aktivizmuson dolgozom, és egy kulturális intézményt akarok létrehozni, amely kulturális intézmény aztán majd egy nap talán kitermel egy politikai alternatívát, vagy sem. Mert még az is lehet, hogy eljön majd egy Bibó István, aki képes arra, hogy a nyugatnak a kulturális, szellemi erőteréből egy politikai, polgári szellemet, alternatívát alkalmazzon a jogra, az életre, a közéletre gondolsz vonatkozóan. Gondolsz magadra? Nem. Nem te vagy az új Nem én vagyok, nem én vagyok, nem én vagyok. Nem én vagyok, de egy nap talán eljöhet. És meglátjuk, hogy kedvezőek lesznek-e a történelmi körülmények hozzá. Bibó István számára 1948-ban, meg 1956-ban, hát finoman szólva sem voltak megfelelőek a körülmények, hogy a bibói gondolat ott át lehessen ültetni, de két Liannát is mondhatnám. Át lehessen ültetni a politika hétköznapi gyakorlatába. De nem szabad föladni akkor sem, mert az nem helyes, akkor sem, ha az emberből már elmúltak az illúziók arra vonatkozóan, hogy itt alapjaiban megváltoztatható. Mondtál valamit az előbb, és akkor ezzel zárnám, de akkor ez a jövőre vonatkozó kérdés, ez a metafizika, a könyv, ez az első 49 éved, ez a kulturális intézmény, amit létre akarnál hozni, ez a kulturális kör, ez a világ, ez lehet a következő 49? Ez a terv. Igen, ez a terv, hogy a következő 19 az ez, ez legyen. Legyünk visszafogottak. Igen. Az idő tekintetében, az idővel úgyis ez a könyv is sokat foglalkozik. Azzal kezdtük, hogy ez filozófia-e, azzal az igényel tessék szíveskedni nekiülni, és aztán ki eldöntheti, hogy ez egy filozófiai rendszer, vagy egy ismételt puzsérizmus, ha van olyan. Puzsér Robert, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a figyelmüket, jövünk egy hét múlva megint ezzel a műsorral, ezzel a programmal itt a YouTube-on, viszontlátásra.